It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I Love Jazz, amb Rafael Corbí de nou a Jazznàtics, aquest programa que de gairebé durant una hora us porta, us acosta els millors ritmes jazzístics de totes les èpoques, de tots els estils. I sempre començant amb la música de Louis Armstrong i el seu I Love Jazz, però ràpidament passant a la música. Els primers minuts de la nostra sintonia per al dia d'avui els cobriran Anna Cisé des del The Tour Ahead del 2015 en Good Morning Heartache. També Wynton Marsalis des de l'Standard Time, un tercer volum de recopilació des del 1990, càrrec d'aquest trompetista, amb Taking a Change of Love. I també Mariano Díaz, amb l'àlbum Héroes del 2019 i el seu Miles Beyond. D'aquesta manera comencem una nova edició de Jazznàtics. Good morning, heartache. Old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned till it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. Seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Take you know how. Thank you. Thank you. grup musical suec fantàstic, conegut com EST, Bjorn Svensson Trio, fundat el 1990, format per el líder pianista Bjorn Svensson, i que va morir molt jove, massa jove, per les bones peces que ens conduïa. Believe, Blood Below, era un retrospectiu del millor de la seva carrera des del 2003. L'hem escoltat també Jazznàtics avui. Què tal? Com ho esteu portant, aquest programa en el qual diversos artistes ens acompanyaran? No farem pas un ari assaig d'un de sol, sinó que volem anar escoltant diversos artistes com Chet Baker, el famosíssim intèrpret que ara ens acompanyarà, en Chesney Henry Baker, nascut el 29 als Estats Units i que va morir a Holanda. Ens aportarà de Sean Kishiu. També Giannis ens aportarà una de les seves peces. Christian McBride Trio, el tindrem també una estona amb el nostre programa. I June Bizans ens farà la seva articulació d'Imagination. Tot això a continuació, Jazznàtics amb Rafael Corbí. I hear music when I look at you, a beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play. I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you. Beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you. Yeah. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny, makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then fine? It's only your imagination again. Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you. And yet I can't imagine you'd want me to. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you. And yet I can't imagine you'd want me to. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Un magnífic directe, el d'Art Farmer, amb Flo Hort, en Jackie McLean, amb alto saxofon, que ens aportava ell mateix, Seth Walton al piano, i també la companyia, que no podia faltar, de Sam Jones al baix i de Billy Higgins a la bateria. És un disc enregistrat a Tokyo, el 1970, que es va publicar el 2011, i que incluïa aquest Moving Out que acabem d'escoltar. Jerry Constanzo, proper protagonista del nostre espai, i després Jordi Paulí Quartet. East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear. Near to the sun in the day, close to the moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Living on love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, no, we'll keep it that way. Up among the stars you'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon. Of the moon, dear. East of the sun and west, west of the moon, west of the moon, left of the moon. Aquesta música excel·lent que ens acompanya pertany a l'àlbum Aire Fresc del 2009, 3D és el títol d'aquest track que ens aporta Jordi Paulí Quartet. Amb la seva música posarem el punt i final amb aquesta edició eclèctica de Jazznàtics que ens ha acompanyat en diferents artistes. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ben aviat més protagonistes ocuparan els minuts del nostre programa. Mentre, gràcies per haver-nos escoltat i que sigueu molt i molt feliços. Fins la propera. Thank you.